Олена Морозова. Сповідь. Хто як може? Люблять люди міркувати про мораль та засуджувати тих, хто випадково спіткнувся на своєму шляху. Найчастіше і найлегше беруться міркувати про мораль деякі люди похилого віку, які, прогрішивши по-своєму минулу молодість, перед лицем смерті і звіту, що наближається, у всьому охоче беруться повчати інших. Або ж дуже багаті, розпещені люди, які ніколи не страждали. До милосердя таких людей марно вдаватися. Вони ніколи і ні в чому не допоможуть і вас не зрозуміють. А ще більше поширене і модно в наш час засуджувати нинішню молодь, яка, щоправда, іноді справді викликає подив і навіть відштовхує своєю манерою поведінки. Але чи так вже винні лише одні вони у своїй нібито безнадійній моральній поведінці? Скільки разів і скільки людей усіх націй це питання обговорювали, і поки що без жодного результату? І рідко хто по-справжньому задумався над тим, що коли людина самотня і почувається нещасною, вона ще більше озлобляється, бачачи, що й навколо неї теж нікому по-справжньому не тепло і кожному по-своєму важко, так що ніде шукати допомоги. Отже, треба плисти за течією, якось пристосовуватися до життя. Ось і пристосовується, хто як може. Всі роки, втрачені для молоді за час, коли були відсутні їхні батьки, які могли спрямовувати їхні вчинки, коли бракувало потрібного харчування, коли їхня мрія про куряче м'ясо могла їм вижатися хіба що у вигляді півня, поставленого як флюгер на даху, наклали свій відбиток на молоді душі. А ті, кому самому довелося побувати на фронті, поверталися мимоволі озлобленими та вимогливими до всіх після всіх страждань. Вони за всі ці роки не чули навколо себе жодних інших розмов, як тільки про війну, яка так погіршила, а то й зруйнувала їхнє життя. Саме тому із жіночою статтю вони почали поводитися з фамільярністю, позбавленої поваги, не вважаючи за потрібне делікатнічати з представницями слабкої статі, яка насправді показала, що вона зовсім перестала бути слабкою. І чим більше оточуючих обурювалося їх аморальними вчинками, тим більше вони озлоблялися і тим інтенсивніше прагнули реваншу за всі роки, проведені без батьківського повчання, без сім'ї, домашнього тепла і любові. Нова хвиля. Я належала саме до слабкої статі і виросла в бідній сім'ї, яка ще більше збідніла після того, як мого батька було вбито на фронті. Наша бідна мати все ж таки якимись надприродніми зусиллями підняла нас на ноги до того віку, коли ми могли вже більш-менш самостійно влаштовувати своє життя. Нас було три сестри, і всі три як одна були дуже гарні. Можливо, тому, як я невдовзі переконалася, мої сестри, не маючи ніякої спеціальності, дуже легко влаштувалися на роботу. Ким і як вона була оплачувана, цього я тоді не розуміла, бо була ще дитиною. І ось, підростаючи, я поступово входила до того середовища моїх однолітків, яких тепер по-модньому називають «нова хвиля». Почалася моя життєва школа, в якій, мабуть, абсолютно була відсутня мораль. Неможливо було, обертаючись у цьому колі, не запозичити звички однолітків. Та якби навіть хтось і захотів чинити опір існуючим звичаям та правилам, то він міг бути жорстоко покараний. Йому оголошували повний бойкот, і тоді без того безрадісне існування ставало просто нестерпним. Тепер мені боляче і соромно згадувати про той час, але тоді я цілком віддавалася нездоровим розвагам, бо не знала інших. Щоправда, десь у глибині душі все ж таки жила світла мрія про щось красивіше, але умови життя були такі, що ми все більше і більше вироджувалися і ставали аморальними. До того ж, постійна потреба, а часом і просто голод, змушували йти на будь-які компроміси з совістю, аби якось існувати. Ми постійно недоїдали, і наші голови були сповнені будь-якими комбінаціями, як би отримати найкраще харчування, так необхідне у молодому віці. На моїх очах відбувалося так зване падіння юних дівчат, спокушених досвідченими ловеласами, які чатували на таких нещасних і за смачну вечерю або пару панчох отримували від цих жертв бажане. Чоловічі очі вже неодноразово зупинялися і на мені. Випадок допоміг одному літньому та багатому спекулянту отримати мене як свою кохану на досить довгі роки. Все почалося трафаретом і розігралося як по нотах. Вечеря в дорогому ресторані, багато випитого алкоголю, жертвою якого я і стала. Так почалося моє підле, брудне життя, від якого я іноді намагалася звільнитися, але не маючи іншого джерела існування, все більше поринала в це болото, що засмоктувало все глибше і глибше. Іноді вночі, лежачи без сну, я раптом усвідомлювала, в якому бруді живу. Мене охоплював жах, від якого вся покривалася потом, і хотілося тут же встати і повіситися на першому гаку, що попався. Але молодість, яка підсвідомо жадала життя, і глибоко прихована віра, що все ж таки колись і для мене настануть кращі часи, змушували мене знову упокорюватися і продовжувати це існування. Всепоглинаючий сором. Війна скінчилася, і світ почав потроху приходити до тями від пережитих жахів. Життя поступово почало входити до нормальної колії. Почали відкриватися кордони з іншими державами, які не постраждали від війни, і мої знайомі потяглися до інших країн, де можна було б розпочати нормальне життя. Захотілося і мені порвати з усім і буквально втекти від свого ганебного минулого. Знову ж таки, моя зовнішня привабливість зіграла свою роль, і один багатий американець запропонував мені перетнути океан і дізнатися про життя іншого материка. Там вперше я дізналася, що окрім змучених, ошалених від бомбардувань людей, крім зруйнованих будинків та голодного існування, є зовсім інше життя з нормальними та добрими людьми, чистими та чесними. І ось на рівні з радістю про звільнення з минулої каторги почалися мої нові душевні страждання. Незабаром я розлучилася зі своїм американцем і, вивчивши англійську, змогла влаштуватися на роботу, що забезпечило мені скромне, але цілком самостійне життя. У мене з'явилися знайомі та приятелі, але страх, що вони дізнаються про моє ганебне минуле, переслідував навіть у вісні. А разом із цим страхом горів у мені сором, всепоглинаючий сором, що знищує всяку повагу до себе і навіть викликає огиду до своєї особи, так що часом просто не хотілося жити. Часто я прокидалася від цього страху, бо мені снилося, що з Європи приїхав хтось, хто знав мене раніше і все моє минуле життя. Тепер я особливо почала відчувати свою душевну самотність. Здавалося, що поділися я з кимось, хто по-справжньому, по-людськи зуміє все зрозуміти і не надто мене засудить, я одразу могла б відчути себе щасливою. Але цей друг не приходив, і я внутрішньо мучилася, хоч і жила тепер із повним комфортом і могла зовсім забути, що таке голод. Я багато працювала, іноді почувала себе такою втомленою, ніби була вже надто старою. Ця втома все збільшувалася і нарешті вилилася у хворобу, яку я довго не могла визначити. І тільки коли мені стало зовсім погано, дізнавшись адресу одного лікаря, я пішла до нього на прийом. Мені довелося довго чекати своєї черги, і за цей час я почула найприємніші відгуки про цього лікаря і заздалегідь дякувала долі, що потраплю в такі надійні руки. Нарешті підійшла моя черга, і мене прийняв середнього зросту міцно складений блондин із дуже світлими, проникливими очима. Він дуже діловито і стримано почав ставити мені запитання, уважно стежачи за моїми словами та виразом мого обличчя, ніби не зовсім мені довіряючи. Довелося відкрити йому деякі подробиці мого минулого життя. Сповідь. Потім почався ретельний огляд. У мене виявилася одна із жіночих хвороб. Він відразу ж заявив, що необхідно оперуватися, і якнайшвидше. Це було великим ударом для мене в усіх відношеннях, а головне через мій фінансовий стан. Але коли я відверто сказала про свої труднощі, він, подумавши трохи, призначив мені ціну майже наполовину меншу за ту, яку з мене взяв би інший хірург. мене ця щедрість, ця людяність так вразила, що мимоволі я почала до нього придивлятися не лише як до лікаря, а й як до людини. Операція була призначена за 3 дні, і це дало мені можливість до неї підготуватися. Я нікому зі знайомих не повідомила про це, і тільки моє начальство по службі про це знало. Операція тривала довго, тож коли мене привезли в палату і поклали в ліжко, я почувала себе зовсім розбитою морально і фізично. Після кількох годин безперервного болю я дійшла до такого нервового стану, що коли вже ввечері до палати зайшов лікар, я розплакалася гіркими сльозами. Побачивши, як мені здалося, на його серйозному обличчі щось на шкталт жалісливої гидливості, я, ніби кидаючись у море, щоб потонути, перестати страждати, захлинаючись сльозами і поспішаючи, почала йому розповідати про все своє минуле життя з усіма подробицями, ніби вивертаючи себе всю на виворіт перед цією зовсім чужою для мене людиною. Що штовхало мене на це? Думаю, спрага дійти до останньої точки страждання і, поринувши знову у все брудне, пережите, передати йому, чистому, все своє минуле, сподіваючись цим полегшити свою ношу сорому та огиди до самої себе. Я розповіла йому все і буквально захлинулась у сльозах, гіркоту яких, можливо, знає лише 1 із 1000. Він мовчки все вислухав, підвівся і сказав: «Я надішлю до вас, сестру, зробити потрібний укол для вашого заспокоєння». І більше нічого. Сказав і пішов, тихо зачинивши за собою двері, наче й не приходив. Довгий час після цього я не бачила його. Моє одужання йшло швидко. Мене доглядали досвідчені серцеві сестри, в увазі яких я відчувала його невидимий контроль наді мною і моєю хворобою. Скільки ночей я провела у сльозах та молитвах до Бога, вперше відчувши, що від мене колишньої вже не залишилося нічого. З модної атеїстки я перетворювалася на глибоко віруючу людину, з циніка, що заперечує любов чисту та ніжну, я стала жінкою, повною любові до всього прекрасного. Настав час, коли я мала виписатися з санаторію і переїхати до себе додому. В останній вечір я була сповнена єдиного бажання – ще раз побачити мого доброго лікаря і подякувати йому за все, що він мені дав. Я знала, що з цим побаченням мені належало ще раз пережити всю силу мого колишнього сорому і відрази до минулого, але я була згодна піти на це, аби ще раз побачити його милі, суворі очі. Інший шлях життя. Господь почув мої молитви. Майже в останній момент мого перебування в палаті тихо відчинилися двері, і з'явився він. Тепер, побачивши його, я відчула, як кудись далеко йдуть усі мої колишні почуття, і залишається тільки одне моє ніжне кохання до нього, подароване Богом, який очистив і відродив мене. Напевно, всі ці нові для мене переживання були написані на моєму обличчі і те сяйво, яке виходило від мене, очевидно, заразило його. Я вперше побачила його усмішку, з якою він мовчки підходив до мене. Що я йому казала, що він мені відповідав, я нічого не пам'ятаю. Я вся безроздільно віддалася цьому новому для мене відчуттю щастя, яке мені дало кохання. Пам'ятаю тільки, що коли він, прощаючись, подав мені руку, я взяла її двома руками і, не усвідомлюючи того, що роблю, поцілувала цю руку, яка врятувала мене не тільки від тяжкої хвороби, але яка, сама того не усвідомлюючи, направила мене на зовсім інший шлях життя. Що сказати на закінчення моєї сповіді? Хіба є ті слова, які могли б описати те велике диво, яке приходить від Бога як винагорода за всі пережиті страждання? Ось і до мене, через його велику милість, прийшло це велике диво. Я, скалічена колишнім життям, повна сорому за своє негідне минуле жінка, яка ніколи не могла і мріяти про справжню, чисту любов до себе, я раптом отримала все, що називається щастям. Ісус Христос, що взяв на себе всі мої гріхи та нечистоту, очистив мене і звільнив від усього, що отруювало моє життя. Мій дорогий лікар став моїм чоловіком. Він пожалів мене, зрозумів, оцінив моє кохання, повірив мені і подарував своє чисте серце.